Köszöntöm Önöket. Mielőtt a mára előkészített műsornak helyet adnánk, engedjék meg, hogy kitérjek egy a héten történt podcastunkkal kapcsolatos ügyre. Döbbenten és értetlenül nézem azt a hatalmas energiát és szívóságot, amelyel a média egyelnevezésű honlap főszerkesztője, Szalai Dániel, a Friderikus produkció sajtósa nyomába ered, hogy kiderítse, ki is ő. Megdöbbentett, hogy egy újságírónak ekkora baromságokra van ma energiája, és értetlenkedem, mert fel nem foghatom, mit nyer azzal, ha eredményre jut ebben a világrengető problémában. Ha van sajtós, akkor sem fog szóba állni vele, mert nem hagyom neki. Ha nincs sajtós, a végeredmény tulajdonképpen ugyanez. Friderikus Sándor legyártott egy álprofilt, ahol a nem, honnan a nem létező sajtósának a nevében intézte a levelezését. És aztán kiderült, hogy nincsen sajtósa, és az az e-mail, ahonnan ő ezt a levelezést intézte. Saját e-mailjéről küldte csak egy hölgy aláírásával. Egy olyan hölgy aláírásával. Amilyen hölgyet ők találtak, de már elhunyt. Amely hölgy már nincs az élők sorában. Jaj. És Friderikus Sándor pedig beleszorult egy teljesen fölösleges hazugságba. Mi szükség volt erre a hazugságra? Nyilván azért volt rá szükség, mert a sajtós az egy olyan világnak a szimbóluma, amiben Friderikus Sándor még nagyon nagy ember volt. Tudod, a sajtós annak van, aki egy nagyon-nagyon fontos média szereplő. És most már Friderikusnak tudod, nincsen sajtósa, de ez titok. Meg ne tudják, hogy nincs sajtósa. Ezért létrehoz egy álprofilt, és egy kamu sajtós nevében kommunikál Friderikus Sándor. Nehogy megtudják, hogy a nagy Friderikus Sándor már magának intézi az ügyeit, mert akkor lekerülne egy Friderikus Sándor fejében létező piedesztálról. Lezuhanna egy magas dobogóról, és hát még a végén összetévesztenék velünk, hétköznapi meg, emberekkel, akiknek nincs is sajtósunk, sincs. Végül nem tudtuk meg, hogy van vagy nincs, mert továbbra sem nincs, látom, hogy előállt volna vele. Nincs sajtósa, de ez sem ismerheti el, tudod? Mert ugyanúgy működik, mint a politikusok. Soha nem mutathat gyengeséget. Tudod, beleszorul egy hazugságba, és nem, ilyenkor lehetne persze kussolni is. Miért kell nyilatkozni erről a sajtós ügyről? Vagy mondhatná azt, hogy nincs sajtósom. Vagy mondhatná azt, kinevezhetne egy sajtóst, és mondhatná azt, hogy itt a sajtósom. De tudod, ha van sajtósom, akkor megtiltom neki, ha nincs sajtósom, akkor meg se kell tiltanom neki. Nem nyilatkozhat. Tudod, mi is ez? Mi zajlik itt? Itt is egy ilyen folyamat van, amikor így kiöregszünk, és gyorsan megváltozik körülöttünk a világ, és maradnak ezek a régi szimbólumok, amik már régen nincsenek ott, de szerintem amikor például a Friderikus belépett ebbe az egész podcast világba, olyan aranyos volt, amikor így mondta, hogy akkor várjatok, hogy még hadd jöjjek be lesz. Valott volt egy ilyen nagyon kedves, friss közösségi bemelegedés, akkor ő ott ilyen alázattal, meg önreflexióval, maga felé is elfogadással jött, hogy ez valami új nekem is, hogy én már igaziból az old schoolból jövök, tehát, hogy nekem fiúk, akik ti most itt vagytok, akkor vigyázzatok egy kicsit rám, és most mégis az eszköztelen tulajdonképpen, mert belépett, na, és itt meg ti fogadjátok. Felé lett a régi arrogancia, felé lett a régi arcoskodás, a régi királykodás. Tudod, nagyon-nagyon hamar összejött neki 140 ezer feliratkozó. Annyira gyorsan, aha, amennyire gyorsan, organikusan a YouTube-on nem jön össze 140 ezer feliratkozó. És tudod, ő úgy kezdte az egész YouTube-ozást, hogy ez itt egy nagyon drága kamera. Látjátok? Na, ilyet még nem láttatok. Ez meg itt, kicsi csatornácskák, ez meg itt egy nagyon-nagyon márkás mikrofon. Bizony, 30 millió forintomba került ez a stúdió. De véletlenül se kérdezne rá arra, hogy hogyan működik az a közeg, ahova éppen bepofátlankodik. Soha véletlenül se kérdezne rá arra, hogy tényleg úgy kezdődik egy YouTube-os karrier, hogy felépítünk egy 30 millió stúdiót, és utána tűzzel, vassal kitermeljük azt a pénzt, amiben a stúdió került, a YouTube-nak a kattintások után visszaosztott díjaiból, mert nem fog összejönni, Sándor. Nem kellett volna az elején elkölteni a nagyon drága, nagyon márkás mikrofonra, meg tudod, arra a személyzetre, amit a YouTube-on senki nem használ. A YouTube, aki YouTube-ozik, az nem használ hangmérnököt, meg nem használ, meg sajtóst, meg fővilágosítót, meg operatőrt, tudod, ezek Friderikus Sándor televíziós referenciái. És ő a televíziózásból hozta ezt a referenciát, és tudod, ő itt a YouTube-on elkezdett ezek szerint a referenciák szerint működni, ezekből a költségekből, és most meg veri az asztalt, hogy igenis, az emberek fizessék be neki a pénzt, ne lopjanak ki frit, legyenek szívesek, fizessék be, amit ő itt műsorban szolgáltat nekik. De azért ne verjük rá, és ne is nyeljük be ezt így egybe, hogy 25 meg 30 az a kérésem. Tehát, hogy nyilvánvalóan ő alkalmanként adott ki egy munkadíjat, mondjuk, de akár ez reális is lehet, hogy 4-500 ezer forintért jön el mondjuk az a stáb, és az lehet, hogy egy vagy két ember, és lehet, hogy a stúdiónak a felszerelése került 5-8 millió forintba, ugye nem beleszámolva a gyönyörű festményt, ami értékes, de Sándor ilyeneket ajándékba kap. Most a mikrofonok 200-250 ezer forintok, a kamerákat tényleg nem tudom, de hogy nem arról van szó, csak azért javítalak ki, hogy nehogy valaki ebben vitatkozzon veled, és ettől ne legyen igazad, hogy ez nem egyben 30 millió forint volt. Hosszú pályafutásom során volt részem nem egy bosszú hadjáratban, melyet újságírónak álcázott személyek indítottak ellenem, és elég volt ebből a műfajból mitagadás. Hogy tudják az előzményeket is. Nevezett főszerkesztővel, Szalaival csúnyán összeszólalkoztam tavaly, azt követően, hogy a szakma elemi szabályait is semmibe véve írt az RTL Klubon éppen csak elindult Életünk története című sorozatom első epizódjáról. Ezek után természetesen nem voltam hajlandó lapjának nyilatkozni, de mintegy két hónapja is visszautasítottam újabb meghívását a Média 1 podcastjába is. Gondolom, a senki sem vitatja, hogy mindenkinek szíve joga ott megszólalni, ahol akar, és azzal beszélgetni, akit méltónak talál rá. Ami viszont senkinek nem szíve joga, az a hatalmas energiákkal előállított kicsinyes bosszú, aminek most a tanúja a nyilvánosság. Mert lejáratás, hírnévrongálás, sárdobálás nélkül természetesen a bosszú sem édes. Márpedig a helyzet a következő. Ha van sajtósom, azt már önmagában indokolja a Szalai-szerű újságírók jelenléte a magyar sajtóban. Ugyanis ez az elemi önvédelem ugyanaz, mint amikor a Tour de France-on a sárga trikót viselő versenyző sokszor inkább elveszíti néhány napra kitüntető mezt, csak hogy nyugta legyen az újságíróktól, mert pihenni és a másnapi versenyre felkészülni szeretne, nem ostoba kérdésekre ostoba válaszokat adni. Én is dolgozni és néha aludni szeretnék, semmiképpen sem az időmet pocsékolni és az idegeimet rongálni az ilyen alakokkal. Méltatlan ez az üzengetés ennek a Szalai Dánielnek, akiről most hallunk először. Az egész ügy kezelése olyan végtelenül kínos. Ez a nyilvános üzenet. Tudod, miért nem írja meg egy e-mailben Szalai Dánielnek, vagy miért nem szól a sajtósának, és a sajtósa megírná egy e-mailben, ez ugyanazt jelenti. Ki ez a Szalai Dániel? A Média 1 munkatársa, ezt tudtuk meg. Mit követett el ellene Szalai Dániel? Megnézte az ő RTL-en futó Életünk története című műsorának az első epizódját, és írt róla. Miért dobta sútba Szalai Dániel a média etikát? Nem szabad írni egy tévéműsorról, ami emberi százezrek szeme láttára zajlik egy országos kereskedelmi tévécsatornának a képernyőjén? Ezt nem lehet megtenni? Szalai Dániel leírta a véleményét arról a műsorról. Nem sértette a média etikát. Friderikus Sándor úgy gondolja, hogy érdemes egy műsorból megnézni 3-4 epizódot is, mire írunk róla. Ez sehol nincs leírva, ez sehol nincs kőbevésve. Nincs ilyen etikai norma. Friderikus Sándornak tudomásul kéne vennie, hogy nem csak a parádézásból, meg a sikerből, meg a milliárdokból áll a média, hanem az abból is áll, hogyha elkövet valamit, amire hát annyira nem lehet büszke, annak bizony a nyilvános reakcióival szembesül. Írtak egy kritikát az ő műsoráról. Ezzel jár a közszereplés. Miért kell emiatt neki? És meghívták utána oda egy podcastba, és nem megy el. Nem megy el, mert megsértődik, mert valakinek nem tetszett a műsora. Ez szerintem nekem furcsa volt, amikor a Molnár Áron, aki nem Noár, mert az egy mozgalom, ő meg a Molnár Áron, bejelentkezett nálunk, mert mi nem hívtuk, meg nem hívunk vendéget, mindenkinek megvan a nálunk nagyobb felülete, hogy kimérgeskedje magát, mi meg azon mérgeskedtünk ki magunkat, amit láttunk és hallottunk. Legyen a szó a Friderikus Sándorról, vagy éppen a Molnár Áron szereplésével is bemutatott kampányfilmről. Ennél szerintem egy még szerencsétlenebb rendezési megoldás az, amivel a Friderikus él, és nem először, mert amikor a Péni Istvánt védte, és egyébként jogosan azt a sportlövőt, tudod, emlékszel, én még csak mindkettőjükön egyformán röhögtem, és a Friderikusnál kapott lehetőséget a Péni arra, hogy elmondja, hogy milyen felvételeket láthatunk, és egyébként szerintem mi történt, és utána eljátszotta talán annak az epizódnak a végén megint egy ilyen egyoldalú nyilatkozattal, hogy hát ő kereste a Sidi Pétert e-mailben, de nem volt otthon, úgyhogy akkor a Sidi Péter, aki feltételezem egy rettenetes viselkedésű, éppen kiöregedő sportlövő klasszis, az eljátszotta a lehetőségét, hogy itt szerepeljen. Hát erre visszaillett volna írni, tudod, már nem emlékszem, hogy mi volt, amit előadott, de ugyanez a dacos megfogalmazás volt, ami tele van ilyen olyan érzelmi töltetű szavakkal, amelyek állítások, hogy azt mondod, hogy bosszú hadjárat. Ez rögtön azt jelenti, hogy a másik az kicsinyes és haragszik, és azért követi el nyilván indítékkal, nem pedig a műsorom volt olyan, amiről lehetne írni valami negatívat is. Vagy azt mondja, hogy újságíróknak álcázott. És akkor mi van, ha nem újságíró egyébként? Szalai Dániel a média egy alapítója, ami hát rengeteg cikket hoz le, de és ha nem újságíró, miért kell valaki magát újságírónak titulálja? Vagy akár letegyen egy diplomát az asztalra. Ő a néző véleménye van, hangot szerzett magának, és el akarja mondani azzal a góliáttal szemben, ami maga a műsor, amit mindenkinek a szájában letolnak, és ami a közbeszéd tárgyát képezi. De tényleg hinnünk kéne egy ilyen összeesküvésben, hogy bizonyos béka emberek, vagy gyík emberek újságírónak álcázzák magukat, hogy leszámolhassanak Friderikus Sándorral. Nem, mert arra gondol, hogy ő nem elég nívós ahhoz, hogy megfogalmazzon. Ja, honnan Friderikus Sándor nézi onnan, az nem újságíró. Meg ingyen nézte, ja, ő is egy kiflitolva, és a kiflirekent lekvárral írta le a szaros véleményét. Ja igen, értem. Tehát arról van szó, hogy Friderikus Sándort, ha valaki nem az általa megszokott normák szerint nyalja körbe, akkor az nem újságíró, csak kiadja magát újságírónak. Hát persze, mert a vendég az, ugye, a műsor vendége az, aki körbe nyalja, ezt láttuk az első X adásban, és utána ritkábban, de megismétlődően. Tehát akinek negatív véleménye van, az se nem vendég, se nem néző, az valami kicsinyes bosszú lehet csak. Én itt az újjászületés lehetőségének az eldobását élem meg. Egészen meglepően pár hónap alatt le is forgott az, hogy egy ilyen új lehetőséget kapott ez a hatalmas múlttal rendelkező személyiség, aki meghatározó volt a gyerekkoromban, és mindannyiunknak biztosan hatott. Most sajnos. Hogy igaziból ő már akkor megcsinálta azt. Tehát itt most ő nagyobbat ennél nem biztos, hogy fog, de az biztos, hogy most már biztos nem fog, mert hogy ugyanazt kezdi el megélni. Tehát ő maga saját magát éli meg, mint 25 évvel ezelőtt, holott itt most lehetett volna egy nyitás, egy újjászületés, egy új élmény, egy normatanulás, egy rákérdezés, esetleg egy YouTube értékrendnek a megélése, hogy lehet, hogy itt nem a matéria a lényeg. Milyen felszabadító lehetne neki, hogy 25 évig ő azon dolgozott, hogy kitermelhesse azokat az anyagi feltételeket, amiben ő megnyilvánulhat, ő szellemileg megnyilvánulhat, tanulhat, és méltó hozzá. És most a YouTube megadta azt a lehetőséget, hogy ezt eldobják, és egy egyszerű kamerával pusztán az ő személyisége megnyilvánulhasson, és mindenféle ilyen teher nélkül megélhesse azt, hogy ki is ez a mostani plusz 25-ös Friderikus, és az ő barátai, mert hogy azért mindannyian megörekedtek. Tehát tök érdekes lenne megnézni azt, hogy minden ilyen díszlet nélkül most mi van velünk. Ehelyett azt látom, hogy arra van hivatkozás, hogy ők, ami most van, az elmúlt 25 évből adódik, és hogy ő tudja jobban azt, hogy hogyan kell ennek lenni, mint a nagypapa, amikor azt mondja, hogy de majd, ha ennyi idős leszel, akkor majd te is, úgyhogy ne szóljál. Nem volt itt lehetősége semmiféle újjászületésnek, mert a kutyából nem lesz szalonna. A magyar nyilvánosságnak, a magyar televíziózásnak a megrontójából, a bulvár magyarországi gazdatestéből nem lesz az autonóm média lovagja. Hiába óhajtjuk, hiába néznénk végig szívesen. Egy nagyon-nagyon csúnya öregedést látunk. Te megrontás alatt nyilván azokat a kellemetlen pillanatokat érted, amikor Sophia Lorent körbeugrálja, hogy ő is onnan vette a ruháját. Tudod, és Depardieu-vel kellemetlenkedik, és minden, amit show címén látunk. Személyes barátsága a Varnusz Xavierrel. Hát nem a Varnusz, nem a Varnusz Xavierrel, mert az még adján, hanem az Antonio Banderasszal, amit ennek az országnak el is kellett volna hinni, hogy ők barátok, tudod? És ahogyan ő ezzel felvág, tudod? Ahogyan ő ezt elképzeli, hogy az ő barátság az Antonio Banderasszal, őt egy nemzetközileg jegyzett emberré teszi. Uh-huh. Tudod, hogy ő egy ilyen de fontos... De ismertünk ilyet Andy Vajna személyében. Igen, csak az Andy Vajna az egy hollywoodi filmproducer igen, volt, igen, tudod? Igen, nem itt a végeken volt egy, hát hogy mondjam, a showman pozícióját bitorló figura, akinek egészen addig tartott az a fénytörés, az a hamis fénytörés, hogy ő egy showman, amíg a Fábri Sándor elő nem került, és ki nem derült az, hogy úristen, mit néztünk mi show címén? Hát ez sose volt az. Tudod, jött egy showman, aki hirtelen kiderült, hogy ezt lehet így csinálni? Hogy uh-huh. Itt létezik egy alkalmasság, ami sosem volt. De show volt, men nem volt. Hogy volt a rózsa, de a rózsa is volt. De. Bocsánat, de azért be kell hozni, neki volt az első ilyen show műsora, nem? Milyen rózsa? Rózsa György, de nem, ja. Nem, én nem hiszem, hogy akkor már inkább a Vitrai azért, volt. Mert de a Vitrai sem volt. A túlkoros Moncsicsit akkori nyugdíjasok szerettek nézni, attól még a Rózsa György nem lesz egy kellemesebb televíziózási emlék. Szóval a helyzet az, hogy a Hofin meg az Antal Imrén kívül nem nagyon láttunk olyan konferenciét, meg olyan stand-upost, meg olyan showment a szónak abban az igazi értelmében, aki megállta volna a helyét. És a Friderikus ezt a pozíciót, ezt úgy bitorolta, hogy tulajdonképpen senki sem mert szólni 15 éven keresztül, mert tudod, leomlott a vasfüggöny, és itt mindenkiben volt egy ilyen tanult önbizalomhiány. Hozzászólhatunk mi ezekhez a dolgokhoz? Mm-hmm. Hiszen hát mi itt kelet-európai prolik vagyunk, honnan ismerhetnénk mi azt, hogy mi is az a show. És mi elhittük bemondásra Friderikus Sándornak, hogy ez itt a show. Egészen addig, ameddig nem jött Kovács Kristóf producer, és Fábri Sándor tényleges showman, és nem mutatták meg azt, hogy milyen a show, hogyha azt úgy csinálják, ahogy annak ki kell néznie. És abban a pillanatban esett le mindenkinek, hogy úristen, hát sosem volt show, és Friderikus Sándor hirtelen feltűnt egy nadrágtartóval, tudod, egy hírstúdióban, hogy egy hírháttér műsort vezet, és ilyen komoly pofával beszélget, tudod, és neki kellett volna ezt elhinni. Neki, aki korábban bogarakat evett a képernyőn, neki kellett volna elhinni, hogy ez a mérvadó kérdező, ez a független nézőpont, és tudod, komoly pofával. De azért ő fejlődhet, nem? Tehát azért a Friderikus is fejlődhet, tehát komolyodhat, tanulhat, fiatal volt, és... Rengeteg alkalma volt. Rengeteg alkalma volt. És mire volt jó egyébként ez, hogy beült a hírstúdióba? Mire volt ez jó, hogy úgy csinált, mint ahogy ez az amerikai formátum, uh-huh. amit ő lelopott, uh-huh. arra, hogy a good night and good luck frázisát, ami valaha a függetlenségnek, és az autonómiának, és a média szabadságának ez az ilyen ikonikus mondása volt, így az amerikai nyilvánosságban, azt így elhasználja mire? A Gyurcsány futtatására, a köpedelmes szervilizmusra a szoclip koalíció fölszopkodására. Tudod, hogy valójában Friderikus Sándor világéletében csak visszaélni tudott azokkal a lehetőségekkel, amiket kapott, legyenek azok akár bulvár, akár közéleti kreditek. Én is dolgozni és néha aludni szeretnék, semmiképpen sem az időmet pocsékolni és az idegeimet rongálni az ilyen alakokkal. Ha nincs sajtósom, a helyzet ezerszeresen ugyanez. Nem értem tehát, mit nyer nevezett újságíró, de főként a magyar nyilvánosság ezzel a hatalmas és legalább ilyen arányban nevetséges nyomozó munkával. Amit el akarok mondani, elmondom akár személyesen, akár a podcastjaimban, akár a sajtósomon keresztül. Akitől, és ezt megígérhetem, sem születési anyakönyvi kivonatot, sem személyigazolványt, sem semmiféle személyes információt nem fog kapni a média egy főszerkesztője, ha megfeszül, akkor sem. De ami a kifli hasonlatot illeti, az már más lapra tartozik. Ha bárkit megbántottunk ezzel, ezúton elnézést kérek, tényleg helytelen volt a fogalmazás. Az viszont ténykérdés, amit a Blick közölt, nem állítólag, hanem mert ezek a tények, én nem a podcastomból akarok, és nem is abból fogok megélni, nem a saját fizetésemért hajtok, mert saját fizetésem itt nincs is, de a munkatársaim szerint díjazását, amelyet saját zsebből fizetek, szívesen megemelném, és azt sem tartom őszintén szólva mohóságnak, hogy szeretném, ha egy üzleti vállalkozás esetén legalább a befektetéseink megtérülnének. Hát ez egyre jobb. Inkább jótékonyság. Kedvenc részed. Szalai Dániel, a média egy főszerkesztője, a sajtósomtól sem születési anyakönyvi kivonatot, sem személyi igazolványszámot nem fog kapni, ha megfeszül, akkor sem. Mi van? Már réges-régen leesett mindenkinek, Sándor, hogy nincs sajtósod. Hazudtad az egészet. Nyilvánvaló, hogy nem fogsz elszámolni vele, nagy ahogy semmivel, soha volt. Semmivel nem fogsz elszámolni, ahogy életedben soha semmivel nem számoltál el. Na. És ez a mondás, ha bárkit megbántottunk, ezzel nekem ez a kedvenc részem, igen. Itt gondolom Csenter is, Ágnes a vélt vagy valós sajtós, és ő. De azért milyen rendes a Sándor, a Friderikus úr, hogy kiáll a nyilvánosság elé, és ő ennek az arca, azért ezt ő viseli el, ezt egy sajtósnak nem kell tűrnie. Hát főleg egy halott sajtósnak. Igen, ha bárkit megbántottam én és a 6 éve halott sajtósom, akkor mi? Nagyon sajnáljuk. Én halottól, vagy jót, vagy semmit szeretnék hallani. Nekem szépet mondjon az, aki igen. Nem él. De mi tagadás? A kollégáimnak, a világosítómnak, a hangmérnökömnek, az operatőrömnek, a sajtósomnak, akikkel profi módon, igazán profi módon tudok dolgozni, szívesen megemelném a szerény bérét. Ezért ez egy szakszervezeti beszéd. Most már itt van, hogy ő a képviselő. Szívesen megemelnéd, Sándor, emeld meg! Emeld meg, hogyha úgy gondolod, hogy méltatlanul rossz bért fizetsz, Sándor, nyitva áll a lehetőség, emeld meg, vagy ehhez is nekünk kéne fizetni, tőlünk tarhálsz azért, hogy kifizesd a kollégáidat, akikre itt a YouTube-on senkinek nincs semmi szüksége? Még a végén a védelmére kelek, Robi, annyira vehemes vagy, de semmi baj, mert itt szerintem igazad van, de el kell mondani más dolgokat is. Egyébként így a kontrollingosom mondja éppen itt a fülemre, hogy a sajtósnak a béréből egész jól meg lehetne emelni a kollégáknak a gázsiát. Figyelj! Vagy azért... tudod, azért ne haragudj, Friderikus Sándor a tudod, ő egy milliárdos, aki a fenyővillában él. Tudod, a fenyővillában. Most már Friderikus villa. Ő egy milliárdos. Ő eként a milliárdosként tarhál pénzt tőlünk az ő munkatársainak a szerény bérére. Tudod, és nekünk fizetnünk kéne, vagy kiflitolvajok vagyunk. Jó, értem, ha Nulszadóra is össze szeretné hozni. Hadd védjem meg abban a tekintetben, hogyha ő egy sikeres youtuber, aki mondjuk egy hónapban kitesz 4 darab 150 ezer vagy 300 ezer lejátszást produkáló videót, ő valószínűleg 300-500 ezer forint havi bevételre lenne jogosult, amennyiben itt engedné a Google által szervezett videóhirdetések megjelenését. Én a legjobb források szerint úgy tudom, hogy nagyjából így ebbe a range-be lehet azért betörni. Most a Friderikus Sándor televíziózott. A Friderikus Sándor egyébként gazdag, hadd számoljon magának egy magasabb gázsit, és rakja össze úgy, ahogy ő tudja, tehát a stratégia az, hogy itt egy előfizetéses modellre váltanánk, hiszen 300 ezeren megnézik, nem egy elveszett ötlet, nem beszélve arról, hogy amennyiben én a Partizánnak a zsebében turkálni tudok, ők egy ilyen 6-8 millió forintos talán havi büdzsével számoltak, mert egy nagyobb tímet foglalkoztattak, és akkor ott bebeszámoltak róla, hogy a különböző Patreon feliratkozók, vagy hát tudod, ilyen havi befizetést vállalók után, ez nagyjából mikor, mennyire jött össze, tehát a Patreonnal tényleg meg lehet oldani azt, hogy milliós bevételed legyen, és ne 4-500 ezer forint. Nem gondolom, hogy Friderikus Sándornak és az általa választott akár fiatal stábnak szumma havi 4-500 ezer forintból kellene tartalmat gyártani. Látszik, hogy az emberek élvezik, megnézik, mi is beszélünk róla. Csak hogy az a mód, ahogy ezek a közlemények eljutnak hozzánk. Az a közlemény, amivel most foglalkozunk, az a Kadarkai Endre interjú elején ment le, plusz külön is kirakták 5 perc. Amikor az Alföldi Robertet én, mint néző, odaképzeltem, hogy már ott ül Friderikus Sándorral szemben. Nyilván nem ült ott, csak ez az élményed. Lemegy egy 8 perces tutoriál arról, hogy hogy kell a Patreonon jobb gombot nyomni, meg a subscribére, meg a paira, meg a cardra kattintani. És így megőrülök ettől, olyan elképesztő kínosan érzem magamat. És amikor meg bevédi magát a Friderikus Sándor, akkor ilyen fordulatokat használ, hogy ostoba kérdésekre, ostoba válaszokat, meg alaknak nevezi ugye azt az embert, akinek van egy saját médiuma és ír. Azt mondja, hogy a kijelentéseknek tanulja a nyilvánosság, és akkor ez valami szörnyű dolog kéne legyen? Hát kinek a PR hadjárata a költségvetésnek, meg a szponzorkeresésnek a sajtóorgánumunkban való megfuttatásra? Friderikus Sándoré, tehát az amplitúdóért, amilyen nyilvánosságot ez a beszédtéma kap, azért Friderikus felel szerintem, a Vektor ellenirányáért felelhet a sok újságírónak nem nevezhető mindenféle alak, akinek szíve joga kifejezni, hogy nem tetszik, akár Gabi Nagyinak is a 4C-ből. Friderikus Sándor a nem létező sajtósával eként üzent. Elképzelni sem tudjuk, mi járhat azoknak a fejében, akik megtehetnék, de nem fizetnek. Viszont rendszeresen megnézik, vagy meghallgatják műsorainkat. Ahogy egyetlen kiflit sem lehet büntetlenül ellopni a boltból, és ahogy egy kifli előállítása, ugyanúgy a műsorok előállítása is pénzbe kerül, amit a fogyasztónak, ha minimálisan is, meg kellene téríteni. Csak szeretném jelezni Friderikus Sándornak, hogy mindenki fizet a videóért. Tudod, azok, akik a YouTube előfizetői, azok előfizetési díjjal fizetnek, amiből a YouTube egy bizonyos részt Friderikus Sándornak kiutal, ez egy másik modell. Kiutal. Akinek meg nincsen előfizetése a YouTube-on, azoknak meg reklámokat kell megnéznie, az egykori showman modoros önfelszopkodásai előtt. Kellene, de ebből ő ugye nem kérte, ezeket lekapcsolta, és a saját szponzorát hozta, ami egy, látod a Détot Kriszta esetében, ez egy jobban működő modell, és egy színvonalasabb tartalmat eredményez, mintha a gyurcsányozást kell hallgatnod ott a jelen esetben, ez ott a van, legnépszerűbb hirdetés. Ott van a lehetőség, hogy fizetőssé tegye, hogy reklámokat illesszen a műsorai elé. Gondolom, hogy nincsenek etikai kifogásai, hiszen mindig is reklámkörnyezetbe gyártott műsorokat. Rakhat reklámot a műsorai végére, rakhat reklámot a podcastjai közé, megszakíthatja több helyen is reklámokkal, vagy fizetőssé teheti az egész csatornáját. Ezek mindegyike egy elfogadható megoldás. De tudod, nem ezt teszi, hanem hoz egy szponzort, és mivel nem tudott elég szponzort szerezni, akivel ki tudja termelni azokat a körülményeket, amik a minimális, alapvető kulturális minimumok az ő számára, amik között ő médiázni hajlandó, akkor elkezdi verni az asztalt, és elkezd követelőzni, ahelyett, hogy egyáltalán tájékozódna, ahelyett, hogy egyáltalán körbenézne azon a felületen, hogy ez itt hogy megy, itt a YouTube-on, hogy megy a finanszírozás. Mert tudod, lehet, hogy neki ez a pénz nem elég. A YouTube visszaoszt pénzt, mi itt a YouTube-on ennyiből gazdálkodunk, mi így ebből élünk, nagyon sokan ennyiből gyártunk videókat. Én értem, hogy Friderikusz Sándor, aki talicskányi pénzekhez szokott, meg sem látja, észre sem veszi az ilyen mikroszkópikus mennyiségű összeget, de ezek a pénzek, ezek igenis, ezek a pénzek, ezekből finanszírozza a YouTube, a YouTube-on működő tartalomszolgáltatóknak a teljes egésze a saját tevékenységét. Istenes Bencének különös módon megéri tartalmat gyártani ezekért a pénzekért a YouTube-ra. Pedig Istenes Bence az azért elég nagy ember. Friderikusz Sándor bizonyára hallott már róla, Friderikusz Sándor bizonyára komolyan veszi, nem úgy, mint Szalai Dánielt, aki a média egyet vezető alak. Tehát Friderikusz Sándor esetleg megkérdezhette volna azokat a szakmabeli kollégáit, akik a YouTube-ra gyártanak tartalmakat, nem, hogy nem hogy értem, megy ez. Hogy Istenes Bence egyszer pozitív referencia lesz ebben a műsorban. Ehhez is Friderikusz kellett. Uh-huh. Hát lehet, hogy Friderikusz most a monodrámáját építette ideig, és neki most már nem kell majd vendég a podcasthoz, mert azt jól megtanulta, hogy ő bőven coming out-olhat, és beszélhet a közönséghez mindenféle vendég nélkül. Ehhez most csinált egy pár hónapos ilyen szokásosat, amiket ugye már itt láttunk a korábban, hogy ezek a fiatalok hogy csinálják, és akkor ő most elkezdi ezt a balhét tulajdonképpen, és talál magának ellenséget, és megsértődik, és olyan közben a közönség hallgathat olyan szavakat, mint bosszú, és mint csupa ilyen ellenség, alak és ezeket a dolgokat, ő megalkotja tulajdonképpen elemi ezt, szabályai, ezt az egész háborút. Végül is ő ott van egyedül, ő harcol, ő megcsinálja, és érdekes lenne megnézni, hogy ez a videó hány kattintást kapott, nem lehetne meg, hogyha többet, mint hogy a podcastja. Szalai Dániel miért akar mindenáron bosszút állni Friderikusz Sándoron? Nem lehet, hogy azért, mert Szalai Dániel is elszenvedte mindazt, amit a magyar társadalom? Nem lehet, hogy azért, mert a 90-es évektől kezdve a köpedelmes zakóit, meg a förtelmesen rossz ízlésének a meg annyi megnyilvánulását kellett hétről hétre nézni a tévében? Nem lehet, hogy valójában ez nem Szalai Dániel bosszúja, hanem a jó ízlésű magyar tévénézőké? Vagy a lelkiismereté? Természetesen az sincs egészen rendben, hogy ingyen dolgozom, de hogy én fizessek azért, hogy dolgozhassak, könnyen belátható bárki számára, ez mégiscsak a világ csúfsága. De, és ezt az egész táb nevében mondhatom, mi ezt a podcastot szeretjük csinálni, és természetesen továbbra sem fogjuk kötelezően fizetőssé tenni adásainkat. Akinek van rá anyagi lehetősége, fizet érte, akinek nincs, ingyen nézheti továbbra is hétről hétre beszélgetéseinket. Őszintén szólva remélem, hogy ezzel a Szalai ügyet, a bosszú hadjáratot lezártnak tekinthetjük. Én minden esetre annak tekintem. Végezetül egy kérés a sajtóhoz, ha bárki ezt az iménti közleményt közzéteszi, kérem szó szerint és teljes terjedelmében tegye, pár percen belül képes és írott formában is fent lesz a Friderikusz Podcast YouTube és Facebook oldalán egyaránt. És akkor következzék a mára előkészített műsor, már egészen más tónusban, más hangulatban. Tehát aki teljes terjedelmében a 4 perc 52 másodpercet szeretné megnézni, ez vagy a Kadarkai Endre interjú elejéről nettózza le magának, vagy tényleg kint van most ki ezúttal a külön ez a nyilatkozat. Bejátszottuk az egészet. Hát bejátszottuk az egészet, ahogy Friderikusz Sándor kérte tőlünk, mi korrektül, újságírónak látszó személyekként bejátszottuk az egészet. Nem tudom, te újságíró lehet szerintem. Ahonnan nézed, újságírónak látszom? Hát nem írsz olyan szarokat, hogy újságírónak nézzelek. Tehát, hogy ez egy 30 évvel ezelőtti referencia, hogy az újságíró az egy ilyen kis ujjeltartó valaki, akit komolyan kell venni. Én nem élvezem azt, ha valakit újságírónak érzek. Én azt élvezem, ha stílussal szórakoztatva tájékoztatnak, de nem átvernek, nem a Frey Tamást kérem, hogy szórakoztasson, hanem hogy élvezzem azt, hogy megtudok valamit. Mikor fordult elő utoljára, hogy egy műsorkészítő kiáll a nézői elé, és elkezd panaszkodni, meg hisztizni, hogy ő neki mínuszos a vállalkozása. Ez mikor fordult elő utoljára? Tudod, Friderikus Sándor egy számára tök ismeretlen közegben a méltóságos médiaelitnek a pofátlanságát tanúsítva tartja a markát, és tudod, kifejezi azt, hogy ő neki márpedig pénzügyileg nyereségesnek és közönségsikeresnek kell lennie, mert ez világtörvény, tudod? És ha nem az, akkor itt valaki valamit nagyon rosszul csinált, és persze, hogy nem Friderikus Sándor. Megvan gerendás péterezve a művelet egy picit. Persze, hogy nem Friderikus Sándor, hanem te, néző, te, smucig rohadék, tessék szépen fizetni. Hát Friderikus Sándor mínuszos. Érted? Itt van a vállalkozó, amelyik hisztizik nekünk, hogy a vállalkozása mínuszos. Esetleg hagyja abba. Esetleg tehetne nekünk annyi szívességet, hogy eltakarodik a nyilvánosságból. Ez például nem jutott eszébe? Nem, csináljon, amit akar, kivéve ezt a rinyálást. Nekem ez ennek tűnik. Ez az Angilali podcastunk. Ez itt a Terika keverőpultja. Azt mondják, nincs mit mikrofonozzunk. Kicsit nekem egy ilyen érzésem van. És elmondja ebben az imént bejátszott részletben is, de máshol is, hogy ugye a bosszú hadjárattal kapcsolatban azt mondja, hogy elég volt ebből a műfajból, meg hogy ő ezt itt befejezte. Emlékszel arra a kis hülyeségemre, hogy én ezt a vitát itt lezártam? Hogy ezt azok az emberek mondják, akik éppen egy négyes gyilkosságért a tárgyalóteremben állnak, és a köz, vagy a jog, vagy az erkölcs, vagy a jó ízlés oda citálta őket, és amikor felelősségre vannak vonva, és az a kérdés, hogy hol voltak ők november 1-én, szerdán, 4 óra 23 perckor a gyilkosság időpontjában, akkor bemondják, hogy na, elfáradtam, meg zárjuk már le, jelkem már ehhez nincs kedvem, meg idegem. Tudod, nem, most már fel vagy kérdezve, te okoztad a figyelmet, akkor szerintem el kell vele számolni. Nyilvánvaló ez nehéz, és tényleg én is úgy gondolom, hogy a Friderikus Sándornak az életszínvonalához és a múltjához nem ez a gázsi illik, de ugyanakkor ez a rinyálás, ez tökéletesen illik Friderikus Sándor mindig is megismert jó ízléséhez. Megint azt tudom idézni, amikor akkor is botrányos volt, hogy volt ez a kis spotja még a Friderikus show során, hogy azt mondják, nem vagyok udvarias, dehogy nem, csak más. Kép. És én akkor szerintem 18 évesen voltam, és már akkor a pofám leszakadt arról, hogy nem így nevelnek egy udvarias embert. Ez az ember valahol neki a lóláb kilóg, nem viselkedik megfelelően. Nézem a műsorait, látom, hogy meg tudja csinálni, mint producer, de valami bizserget, hogy ez így nekem nem emberi. Szeretném jelezni egyrészt, hogy a Friderikus Sándornak a narcizmusa és a képernyőfüggősége az nem a mi problémánk. Nem csinálunk belőle magunknak problémát. Ez az ő problémája, és egyedül az övé. Másrészt szeretném jelezni, hogy a hazai nyilvánosságban 1000 tartalomkészítőből 999 rosszabb anyagi helyzetben van, mint Friderikus Sándor. Ki az az egy, aki jobban van? A Mészáros Lőrinc YouTube-ozik? Nem, azt mondom, hogy tartalomkészítők közül. Értem. Akkor jó, rendben. Nem, hogy anyagi helyzetben, hát kevesebb bevétel termel. Én úgy képzelem, hogy mondjuk a Frey Tamás esetleg jobb anyagi helyzetben. Meg a miniszterelnök úr, ő is egy influencer. Szóval, ha Friderikus Sándor semmit nem vesz észre abból, ami körülötte zajlik, legalább annyit észrevehetne, hogy senki a világon nem kíváncsi a milliárdosok siránkozására. Mert nem ízléses. Tudod, amikor a fenyővillából megy a siránkozás, meg a követelőzés, meg ahogy tartja a markát, nem ízléses. A pofánk leszakad, és tudod, a dütöl, a jogos felháborodástól, meg a szégyentől, mert már Friderikus Sándor helyett szégyenkezünk. Azért itt most persze van egy egzisztenciája a Friderikusnak, meg egy múltja, meg ilyesmi, de most itt van valami szívprojekt. Tehát ő elkezdett valamit, amit a szívéből csinál, és hogy ők ezt szeretik együtt csinálni, ráadásul az egész stáb, és ők ezt szerették tovább csinálni. Tehát én azért ezt most így picit leválasztanám, csak azért, hogy gondoljuk végig azt, amikor így elkezdesz valamit tényleg így a szívedből csinálni, és azért csinálod, hogy mert már hiányzik. El tudom képzelni, hogy neki ez így nagyon hiányzott. Aztán egy idő után azt gondolod, hogy jó, de hát ennek vajon van-e értéke? Tehát ugye ez jön a szívedből, és azért csinálod, tehát tök mindegy, hogy mások mit gondolnak róla, hogyan kommentelnek, hány lájkja van, és hány klikk, és hány forint. Viszont itt most az történt, és ez szerintem itt az ellentmondás ebben, hogy meg kellene sajnálnunk azt az embert, aki a szívéből csinált valamit, és léci, adjál már pénzt, mert nem azért, mert nincs pénzem, hanem azért, mert a szívprojektemet, amit amúgy szeretek, valahogy csak meg kéne mérni, hogy ez értékes-e, de hát miben mérem meg? Abba, hogy jókedvűen kelek fel, vagy a régi barátaimmal egy tök jót beszélgetünk, és de jó, hogy újra látlak, mert hogy van ez a podcast, és ez rohadt jó apropó, hogy mit most beszélgetünk. Az a probléma, hogy szerintem, hogy valami szívprojektet, amivel csak jókedvből, ha ugye, mert ezt is mondja, hogy ők fogják tovább csinálni, és szívből csinálják, elkezdtük megmérni. És ez egy ilyen nagy, lehet, hogy túl gyors volt, vagy túl egyoldalú, vagy legalábbis ez jön ki ebből a sajnálatból, vagy ebből a kicsit koldulásból, hogy szánjuk már meg, persze tovább fogja csinálni, de azért ez lopás. Hol lopás? Hát, hogyha tényleg szívből csinálod, akkor ez neked egy örömforrás, egzisztenciálisan megengedheted, és lehet, hogy majd kitermeli ez majd valamikor, de lehet, hogy annyit ad, hogy a régi barátaiddal újra találkoztok. Friderikus Sándor világéletében vonzódott a milliárdosokhoz, a nagyon gazdagokhoz, a nagyon sikeresekhez, a nagyon gazdagokhoz és szépekhez. Inkább a nagyon nagy figyelmet birtoklókhoz, igen, akik egyébként gazdagok. Végignéztem. A Frey szereti szerintem a gazdagokat, a Friderikus a filmsztárokat. Végignéztem, hogy hogyan szopkodja föl a pornó milliárdost a műsorában, és hogyan hajlong előtte. Gattyán Györgyöt? Igen, Gattyán Györgyről van szó. Tehát végignéztük. Akinek sikerült. Tehát ő mindig is fetisizálta a tőkét, fetisizálta ezeket a sikeres vállalkozókat, és őket tudod, kiállította példaképgyanánt. Tudod, nem az orvost, aki nem tudom én hány szívműtétet hajtott végre, és mentett meg hány embert, nem a tűzoltót, aki bement az égőházba, a milliárdos, tudod, aki megcsinálta. Na most Friderikus Sándor most életében először van versenyhelyzetben. Életében először nem elég neki a kiváltságos médiakasztnak a védelme, meg a Védés DAT szövetség, ami védi az ő pozícióit, most először fordul elő, hogy nem tud csak úgy műsoridőt vásárolni nettó befizetéssel, vagy hát talán mégis, hiszen már 140 ezernél tart a csatornája, ki képes egy 140 ezeres csatornát ennyi idő alatt felépíteni. Tudod, Friderikus Sándor most először van versenyhelyzetben, és mit kell néznünk? Azt, hogy tartja a markát és követelőzik. Azt, hogy itt a kapitalizmus. Van. Sándor, itt a kapitalizmus. Ezt imádtad, ezt fetisizáltad, ezt akartad minden áron. Itt a kapitalizmus. Most lehet versenyezni. Most termelt ki azt a pénzt a piacon. Ne tarhálj az emberektől, mert ízléstelen. Ne tarhálj az emberektől, mert milliárdos vagy. Tudod, a pofám leszakadt tőled. Nekem a benyomásom picit olyan, mint egy ilyen, mondjuk ilyen 15-16. századi piacot képzelj el, ahol büdös van, és árulják a halat, meg a húst, meg a zöldséget, meg mindent, meg ilyen prostituáltak föl, mászkálnak koszos, de elegáns ruhában, és kimegy oda szerencsét próbálni a sejem ruhában egy ilyen állarcos bárra felöltöztetett 12 éves kisfiú, és amikor az első ember hozzáér, akkor ő a földre, arcra veti magát, és így toporzékol, hogy ez undorító. Most a piacon van, szerintem sikere van ennek a műsornak. Rendesen el van készítve. Én most a jó indulatomat szeretném demózni azzal, hogy tényleg elismerem, hogy az egymás nem is a kölcsönös, hanem az egyoldalú felszopkodás az, hogy minden alkalommal elmondtuk, hogy Friderikus Sándor régen is már mekkora ember volt, és ehhez hívtunk embereket, akiknek a szájából ez elhangzik. Ez oldódik, ez egyre kevesebbszer fordul elő. Megismertem olyan embert, akiről nem is tudtam, és értelme volt. Azt hiszem, hogy a műsor az elkészült, és igényes. Már ha Alföldi Róbert előtt nem kell 8 percig Patreon tutoriát néznünk, és ha Kadarkai Endrével történő beszélgetés előtt nem kell 5 percen keresztül ezt a rinyálást hallgatnunk. Viszont nyilván ennek a bevételi oldalát ezt még létre kell hozni. Én tényleg kívánom, hogy az ő múltjához, vagy az ő igényeihez, vagy az ő stáb szakszervezeti bérigény megjelöléséhez méltó szponzorokat találjon. Nem muszáj neki a YouTube pénzt eltenni, de azt gondolom, hogy ez csendben jobban megy a piacon, hogyha rinyál egy sejem zubbonyos gyerek arccal lefelé a sárban, akkor nem fogják megvenni jobban a portékáját. Hát, ez egy vállalkozás, amit ő elkezdett, vállalkozni kell tovább. Hát, csak ez neki fagyi pénzt, tudod, amit a YouTube visszahoz. Hát igen, ez a kapitalizmus. Kicsi kapitalizmus. Megvan a South Parkban, amikor mi volt az a torrentet megelőző felület? A Lars Ulrich volt a leghangosabb rockstar, milliárdos rockstar, aki az MP3 ellen gyakorlatilag égnek álló hajjal rohant. És egy picit ilyen érzésem van most. Nem, hát arról van szó, hogy nem értek egy közeget, de meg akarom nevelni. Aha. Ez a kapitalizmus, ez egy ilyen kicsi kapitalizmus, Sándor. Nem olyan nagy, amihez hozzászoktál. Apró pénzért kapitalizmus. Tehát ide akartál jönni, ezt te akartad. Most viseld.